Welkom iedereen bij IT-Bende 191 van 25 januari 2013. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn aan het testen met de live verbinding op youtube.com/IT-Bende. Want we hebben tot nu toe Ustream gebruikt. Maar Ustream heeft vroeger, wat ze Ustream gebruikte, reclames aan het begin en het eind van de stream. Niet zo erg voor een gratis dienst. En nu is het andersom. Nu. Ze hebben al reclame in het midden en de podcast ervoor en erachter. Ja, zoiets. Nee, ze hadden reclame in het midden voorheen, maar de vorige twee podcasten waar ze de reclame in het midden, die hadden ze niet verkocht. Dus die resulteerde in niets, in dat mensen niks hoorden voor x tijd en dan ging de podcast weer verder. Dus dan misten ze hele stukken van de podcast. Dus, de podcast wordt niet onderbroken, als in gepauzeerd. Hij werd... Het werd er gewoon uitgeknipt. Ja, het werd er gewoon uitgeknipt. Nou zeg. Dus ja, dat was niet echt acceptabel. Dus ik vond het al een poosje niet echt acceptabel. Maar goed, ik moet altijd weer nieuwe dingen uittesten. We zijn nu via een soort verbinding op dezelfde manier. Streamen we nu de data naar via Google Hangouts. Naar Google Hangouts en naar YouTube.com/IT-Bende. Ja. En dat zou nu voor iedereen te luisteren moeten zijn. Ik had hier net al daar aan in de box hangen, maar die sprak een soort buitenaardse taal vanwege bandbreedteproblemen. Dus die probeert een andere bandbreedte ergens op te pakken. Of wat voor probleem dan ook. En Luc heb ik nog niet gevonden. Even kijken hoor, zal ik daar nog een keer proberen? Ik vind het een goed plan. Geweldig. Nou, daar is nog steeds offline. Hallo. Goedemorgen. Dit is Luc. We zijn al gestart. Ja, met een beetje een klein telefoontje. Ik moet eventjes mijn... Ja, dat is goed. Kun je me horen? En we zijn in een soort hobby test de live verbinding bezig. Dus het is echt... Oké, ik eventjes een kop koffie halen en dan ben ik weer terug, ja? Ja, dat... Maar ik zit op een nieuwe smartphone. Ah, eindelijk! Ja, hartstikke mooi. Goed. Ben jij al over op Windows 8? Windows 8. Thuis. Thuis? Nee. Ik heb allemaal Windows 7 machines, dus ik heb nog niet echt helemaal de behoefte gehad. We hebben hier natuurlijk allerlei machines op Windows 8, hoezo? Jij bent net overgestapt. Nee, maar in januari, en dat duurt nog maar een paar dagen, kun je voor een happenkrat kun je overstappen vanaf Windows XP, Vista en 7, namelijk voor €30. Als je heel veel tijd over hebt, bedoel je? Nou, ik vind dat erg goedkoop, want over een week namelijk, in februari, gaat dat omhoog naar 100, weet ik veel, €130 geloof ik. Mm-hmm. 160 euro. Dus als je nog een oude Windows hebt en je machine is niet al te oud, dan zou ik zeggen, doe het nu. Ik moet ook zeggen dat ik in mijn omgeving onverwacht veel mensen heb kunnen overhalen. Mm-hmm. Om hun Windows XP de deur uit te doen. Ik heb nog heel veel mensen en bedrijven om mij heen die Windows XP hebben. Mm-hmm. Ja, en april volgend jaar houdt dat natuurlijk op. Mm-hmm. Het is al een 13 jaar oud besturingssysteem. Het is hartstikke onveilig. Ik zeg ook tegen iedereen van, alsjeblieft, geen online banking. Zeker niet met Internet Explorer. Doe dat dan in godsnaam met... een Firefox of iets dergelijks, die wel up-to-date is. Mm-hmm. Het blijft een ja, te oud besturingssysteem. Het is gewoon niet meer veilig. Er zijn een hoop mensen die of mij vragen een upgrade te doen, of die nieuwe hardware gaan kopen. Ja, nou ja, goed. De oude hardware gaat inderdaad nog best wel redelijk mee met Windows 8, dus dat is zeker geen slecht advies. Ik vind maar als je kijkt naar de cijfers... Er gaat wel het een en ander stuk hè, van je oude applicaties. En dat is natuurlijk, daar moet je dan maar huilend op besteden. En het heeft me maar €30 gekost. Want er zijn natuurlijk toch wat dingen die breken. Maar goed, dat is altijd als je van vier jaar een operating system wisselt. Het is op zich geen ramp, want het is niet een ding wat je code voor die machine alleen. Je krijgt namelijk een echte sleutel. Mm-hmm. En je kunt daarmee een bestaande Windows upgraden. Dus je kunt er altijd nog vanaf door het aan een ander te geven. En zeker omdat het over een aantal dagen echt gigantisch omhoog gaat in prijs, kun je het natuurlijk zo weer verkopen. Hm. Zelfs nog met winst. Ik zit er echt nog over te denken. Om al je XP-licenties die je hebt gewoon te upgraden. Nou, hij kijkt niet wat je hebt hoor. Dus je kunt gewoon online gaan naar Microsoft. En je vult het formulier in. Mm-hmm. En je krijgt een sleutel in je e-mail. Oké. Okay. Dus zelfs als je nog niet van plan bent om over te stappen. Omdat Windows 8 natuurlijk nog redelijk nieuw is. En er zijn best nog wel wat problemen die opgelost moeten worden. Zou je het kunnen overwegen? Om te zeggen, ja, dit is de nieuwe manier van de IT-bennen. Microsoft heeft nu Bart betaald om... Om het een beetje te doen. Ja, nou goed. Mijn argument is heel duidelijk. Mijn oude software draait niet op. Nog op Vista, nog op 7, nog op 8. Dus ik blijf lekker met mijn oude XP. Ja, kijk, er zijn natuurlijk een aantal dinosaurussen nog steeds. Die een machine hebben waar je om de 30, 40 minuten even een schop kolen er nog op moet doen. Om hem aan de gang te houden. Ja. Maar voor de meeste mensen die alleen een beetje e-mailen en surfen. Zeg ik van doe het, want het is niet veilig. En deze week kost dat geen rol. Goed. Dat is een goed argument. En ik word niet betaald door Microsoft. Nee. Sterker nog, ik verdien er zelf aan als ik het voor een ander moet doen. Er zijn nog wel mensen die het een beetje eng vinden om dat allemaal van internet te downloaden en persoonlijk bestanden overzetten. Ja, goed, dat vind ik wel goed. Ik heb nog één vraag. Moet je nou je oude bestanden wel of niet eerst backuppen of niet? Nee. Nou, ik heb het nu een paar keer uitgevoerd en wat je krijgt is een verse installatie. Zeker met XP en Vista, want daar kan die dus niet programma's migreren. Vanaf Windows 7 kan dat wel. En dan krijg je in jouw in de root van jouw systeemdrijf, je C-drijf, krijg je een folder die heet Old Windows. En daar heeft hij dan in ieder geval je user profile in gekopieerd. Dus al je bestanden staan daarop. Heb jij jezelf folders aangemaakt op de niet standaard locaties, als mijn documenten, en mijn afbeelding en mijn muziek, dan zou het nog wel eens kwijt kunnen zijn. Maar als je ze op de ja, maar nou, ervaring is dat ik dat zelfs ook move. Dus dat is wel reden. Ik denk dat ik na 13 jaar dat ik braaf geweest ben. Ik bedoel, bij staat all over the place. En, je moet eerst altijd aan te raden om even op een externe harde schijf. Of als je meerdere partities hebt, om even op een andere plek zelf een backup te maken. Even die 4 gigabyte even weg te zetten. Ja, ik begrijp het. Nee, niet doen dus. En, maar goed, alles werkt en ik ben blij. En weet je wat ik denk? Ik ben nou 63. Dat red ik wel tot de 65. En dan bedenk ik wel iets voor Alzheimer patiënten. Dat ik het allemaal niet meer nodig heb. Ah, joh, maar ik heb Luc, luister. Jij hebt meerdere computers in huis. Ik raad je aan om één machine te houden voor jouw software. Die je echt niet kunt overzetten. Maar goed. Mijn meeste machines zijn Windows 7. En ik heb geen zin om over te stappen naar Windows 8. Want dan moet ik allemaal weer leren. Dus daar wacht ik gewoon op. En als ik een nieuwe machine koop, zal er vast wel Windows 8 op zitten. Dat begrijp ik ook wel. Maar op dit moment heb ik daar niet zo'n neiging toe. Omdat ik niet weet hoe mijn gebruiksprofiel gaat wijzigen. Ik ben niet ontevreden met Windows 7. Als je Windows 7 hebt, moet je zeker niet overstappen. Absoluut. Ja. Maar de tijd weegt dan weer niet op tegen. Ik bedoel, het is wel 100 euro goedkoper. Maar de tijd die je er aan kwijt bent. Als je tijd over hebt, dan kan je alles doen natuurlijk. Nee, maar ik ga even kijken waar daar blijft. Ik ga hem even trachten mobiel te bellen. Kijken of dat enig effect heeft. En heb jij gezien wat ik voor e-mails nog aan jou gestuurd heb? Want je lijst was een beetje mager vandaag. Dank je. Nee, maar kan je volgende keer de links naar de artikelen sturen? Want ik kan ze zo niet doorpoorten naar de listjes. Goed. Ik heb ze gezien. Je hebt ze voor je neus. Ja. Okay. Zo Luc, je zit op je nieuwe smartphone. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Vertel eens. Nee, ik zit in Amsterdam en ik heb een meisje dat doet mijn Engelse editing. Ontzettend leuk, ze is Amerikaanse. En je wil niet weten wat voor verschillen er allemaal zijn tussen Engels en Amerikaans. Het is echt aanzienlijk. Ik hoor alleen maar piep, piep, piep. Ja, dat is Daar neemt niet op. Ga verder. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dus ja, ja. Laten we alle bellen zitten en essen, maar ook de Oxford comma's achter. Dus een rijtje woorden, comma, et cetera. Daar moet er dus een comma tussen in het Amerikaans, maar niet in het Engels, enzovoort. Het is echt heel interessant om dat te zien. En het valt me mee hoe goed mijn Engels is eigenlijk toch. Een beetje simpel, maar ik bedoel, het blijft toch bij een paar standaardfoutjes die ik maak. En een te beperkte woordenschat. En Amerikanen vinden dus, en dat is heel grappig, die vinden dus dat hoe meer vreemde woorden je gebruikt, hoe intelligenter je bent. Oh. Dat is hun standaard eigenlijk. Dat is een vreemd woord. En dus die laat je er nu standaard doorheen weven. Nou, ze heeft de neiging om dus gewoon simpele woorden. Dus ik zeg I see, dan maakt ze ervan I observe. Of begrijp je? Dingen een beetje moeilijker te maken. Maar ik gebruik heel veel. Het gaat over magie en toestanden. En over Vedische rituelen. Nou, het woord Vedic alleen al. Dat weten heel veel mensen niet wat dat eigenlijk betekent. Dat dat uit India komt. En ik heb dan de neiging om dat gewoon te zeggen. Vedic, old in precursor to Hindu. Ja? Maar, en dat heb ik aan mijn televisietijd. Dat je gewoon moeilijke woorden altijd moest vertalen. Maar de Amerikanen vinden dus dat als je slim bent. Dan moet je af en toe een woord ertussen zetten. Dat je niet... begrijpt. Ja, dat was wel grappig. Goed. De IT-bende. Wat hebben we in het nieuws? Want mijn lijst is wat mager, hoor ik net. Even kijken, hoor. Nou, er zijn twee vreemde dingen. Dat is aan de ene kant voorspeld IDC op een of ander groot congres in Wenen dat de IT de komende jaar 5% gaat groeien. En dan wijzen ze natuurlijk allemaal naar de tablets en de smartphones en de dingen die wel handig zijn en die ook verkocht worden. Aan de andere kant wordt in Nederland, hebben we in november was er 5% minder consumentenbestedingen. Mm-hmm. Hoe zijn die dingen aan elkaar te knopen? Want dat is een verschil van 10%. Ja? En als ik dan even naar die consumentenbestedingen verder kijk, dan zie ik dat daar bijvoorbeeld duurzame gebruiksgoederen, en daar vallen eigenlijk toch computers ook onder, gewoon ook 11,9% in was. Mm-hmm. Dat we dus 10% minder uitgeven aan duurzame goederen. Ja, dat vind ik angstwekkend. Dat wil zeggen dat de crisis nu met de winter in huis. En eigenlijk toch een beetje al in november praat je over het kerstseizoen. Dat behoorlijk tegenvalt. En dat voorspelt niet veel goeds. Nou, aan de andere kant de cijfers die nu al. Want het lijkt nu wel weer cijferpubliceerhel in het nieuws. Ja. Die lijken toch wel allemaal redelijk positief. Nokia ja, gaat ik kan het ook niet. Ja, nou ja, goed. Maar Apple bijvoorbeeld is flat. Mm-hmm. En Intel was niet zo vreselijk goed. Dell gaat onderuit. Hè? Of daar nou, onderuit heeft hij wel behoorlijk ingeleverd en is te koop. Ja. Dus er zijn wel degelijk crisisverhalen. Ja, aan de andere kant, hier en daar gaat het ook best goed. En ik ben zo verbaasd over die voorspellingen dat die zo goed zijn. Dat ze zeggen, ja, het gaat even goed. En dan wijzen ze natuurlijk op de derde wereld die door blijft groeien. Mm-hmm. En dat zijn verbazende dingen. Ik was in Spanje en daar zie je nu arme Spanjaarden die gaan in Marokko werken. Ja, om dingen te plukken wat vroeger echt andersom was. Een land als Marokko schijnt dus toch, hoewel het terrorisme wat afgenomen is... goed te draaien. Dat komt voornamelijk omdat ze daar geen vreemd geld hebben geleend. Hè. Ze zijn dus niet in de schuldencrisis meegegaan. Mm-hmm. En conservatief de huizenprijzen vastgehouden. Ja, India, China, de groei wat minder, maar het gaat allemaal nog goed. En daar zou dus de komende jaren de IT-business vandaan moeten komen. En ja, goed, dat hoor je natuurlijk overal. Rusland is oud. En als je auto's, computers of wat dan ook wil verkopen, dan moet je naar China, dan moet je daar een kantoortje openen. Maar ik vind de cijfers nog steeds overdreven optimistisch. Gezien het feit dat we toch, ja, we zitten jongens, we zitten in een crisis. Ik weet niet of jullie toevallig de nieuwe prijzen hebben gezien van het justitieel incassobureau. Ja, ja, dat is een van de. Dat zag ik net in mijn mail komen van jou. Ja. Dat is schrikwekkend. Ik bedoel, vroeger begon het met als je telefoneerde in de auto, was het eerst over 130, dat kost nu geloof ik €350. Mm-hmm. Door rood licht rijden €230. Ik bedoel, hoeveel mensen En daar staat waarschijnlijk niet eens bij op de, als het op de fiets is, maar dat je dat ook krijgt. Ja, maar wat betekent dat in Amsterdam? Hoeveel mensen rijden door rood licht? Terwijl dat iets vreselijk gevaarlijk is als je niet zo hard rijdt. En je krijgt dan een boete waarvan mensen failliet gaan, bij wijze van spreken. Je autopapieren niet bij je hebben. Ja, en ik heb altijd kopieën in mijn auto gehad, maar die ga ik dan toch maar uithalen, want ik moet dan toch de echte inleggen. En als het dan gestolen wordt, nou ja, jammer. En ik had altijd kopieën erin. Kost je, wat is het, 110 euro voor niet de papiertjes, je bewijs van... nou goed, de prijzen zijn absurd omhoog gegaan. En niemand bizar. Kan mij nog vertellen... Ja, bizar werkelijk. Ja, en dat de overheid, meneer Teven is dit, ik vind het bijna een angstig beleid. Ja, ik denk toch altijd maar aan dat oude vrouwtje wat dan nog net een autootje kan betalen en een keer het rode licht rijdt en dan drie maanden niet tevreden heeft. Mm-hmm. Ik begrijp dit ook niet. En dat zijn de dingen die dus aan het besteedbaar inkomen van mensen klagen. Want we hebben allemaal, rijden we wel eens een keer te hard tussen Amsterdam en Utrecht niet. Hè? En dat is een soort belastingheffing dus. Ja, via de achterdeur. Ja, want we mogen nu 130, dus iedereen gaat er. Ik merk op de snelweg dat sinds 130 ingevoerd is dat iedereen 140, soms 150 begint te rijden en zo. Dus er is een soort trend naar omhoog. En die wordt dus hier gaan we op terugverdienen. Dat was, we geven iedereen die 130 geven we in de mik. Iedereen gaat dan net even harder rijden. En dan kunnen we nu weer cashen. Ja, maar er is geen motivatie. Want als je dus in Duitsland ziet, als je daar 10 kilometer hard rijdt, krijg je 15 euro boete of 20 euro boete, begrijp je? Mm-hmm. Parkeer daar is 30 euro. Dat zijn dat bedragen waar je even van schrikt, maar niet, begrijp je, dat is nog in verhouding. Yo. En het is toch niet zo dat er in Duitsland minder mensen op straat of meer mensen op straat worden doodgereden of wat soort dingen. Dus het verband tussen veiligheid en strafmaat is zoek. Maar wat voor mij interessanter is, dat de overheid dus gewoon heel hard aan het graaien is in het besteedbaar inkomen. Huurverhogingen, legers gaan omhoog, 2,9%. En dat terwijl de banken, dus je kunt niet meer van je geld leven, zal ik maar zeggen, maar de rente wordt steeds lager. De overheid dwingt ons tot een zuinig beleid. En dat is niet goed voor de vrije ondernemer die wat wil verdienen aan een nieuwe smartphone of een nieuwe computer of wat dan ook. Ja. Ik sprak gisteren toevallig met een vrij bekende PCOK, vrij bekende computerzaak in de Utrechtse straat. Die vertelde, die heeft dus een computerzaak en de Utrechtse straat is 3 jaar dicht geweest. En dat hadden ze allemaal toch heel erg minder omzet. En wat had de overheid gezegd? Nee, dat gaan we vergoeden. Hadden ze voor 75 winkels hadden ze 121.000 euro vrijgemaakt. Ja? Dus dat is 1800 euro. Maar daarvoor moest je dan 6 jaar een accountantsverklaring neerleggen met wat je winst en omzet en dat soort dingen in de teruggang was geweest. Die vent zegt, voor die potentiële 1800 euro moet ik 4000 euro aan mijn accountant betalen. Dus ik ga helemaal niet meedoen in dit soort onzin. Ja? Wat hij wel aangaf, dat hij zei, en dat vond ik toch wel van iemand die toch heel succesvol is geweest. Hij zei, het einde van de retail begint toch in zicht te komen. Dit gaat niet meer werken, ja. Tenzij je een dienst aanbiedt die de mensen echt nodig hebben, zoals eten, hè, een restaurant of drinken, het verschraalt. Mensen kopen schoenen. Ik kreeg een bonnetje in mijn brievenbus van weet ik veel wat, een van de schoenenbedrijf. Ja, mensen gaan meer schoenen kopen, weer BH's, ondergoed. Dat is natuurlijk toch een trend. Hoe weten ze dat, Luc? Wat? Dat ik schoenen koop? Nee, BH's. Hoe weet je dat van jou? Ja, dat weet ik niet. Dat komt omdat ik op Google heb ik allemaal vrienden, heb ik allemaal vrouwen staan. En dan denken ze misschien dat ik ook, hè? Ja. En, dat was ook het nieuws van vandaag. Facebook geeft niet meer zijn social graph aan de concurrent, is nu het nieuws. Dus er is een bepaald aantal delen van de API's zijn nu gesloten. En we kunnen niet meer alles uit Google trekken. Het is een beetje defensief op het Op... Wacht even, niet uit Google, uit Facebook. Facebook had dus een systeem waarbij al je vrienden via fotootjes kon je zien met wie je verbonden was. Ja. He, dan kon je snel zien of je wordt in de politieke cirkels wat, in een man of vrouw, hoe dan ook. Mm-hmm. Maar en anderen gingen dat gebruiken. Twitter ging dat gebruiken om heel snel al je vrienden weer even bij elkaar te rapen, zal ik maar zeggen. En dan hebben ze nu gezegd, dat doen we niet meer, dat is van ons. Ja. De vraag is nu of Google dat dan ook gaat doen met Plus. Ik erger me overigens vreselijk. Jullie hebben me ook allemaal aangemeld als Google Plus vriend. Ik heb een smartphone gekocht met een raar Gmail adresje. Omdat dat moet om apps te kunnen downloaden. En nu heb ik plotseling 150 vrienden of mensen die allemaal mijn vriend willen zijn. Allemaal Google Plus. En ik kijk daar nooit naar, laat ik eerlijk zijn. Mm-hmm. Ja, we zijn nu dus aan het uitzenden live via Google Hangouts, wat ook via Google Plus eigenlijk loopt. En aan het experimenteren, omdat de Ustream functie niet meer helemaal goed is. Dus wij zijn ook langzaam, worden we zelfs als IT-bende users, zijn we nu langzaam aan de Google Plus kant aan het aan het opgaan. In feite besta ik nog. Ja? Sorry? Besta ik nog als mens eigenlijk? Of is dit gesprek gewoon samengesteld door de CIA op basis van uitspraken die ze gevonden hebben in mijn nagelaten verhalen? Dit is zo'n bende dat mensen toch wel denken dat dit echt live is. Ja, ja. Toch zou het een leuk experiment zijn om inderdaad gesprekken, interviews te gaan maken, gewoon gebaseerd op voorheen gepubliceerde teksten die je dan tot spraak laat maken. En dan mag de... Ja. Er zijn boeken die dat doen, Luc. Ja? Ik heb dat gisteren nog uitgelegd aan een vriendin van me. Er hebben dus op dit moment mensen gebeld door vage criminelen. En dan neem jij de telefoon op en dan zeg je, nou, met Luc Sala. En dan zegt ze, hè, met wie? En dan zeg je, met Luc Sala. Nou, dan knippen ze dat eruit en dan zeggen ze van, wilt u... Nou, dan proberen ze je dingen te laten zeggen. Mm-hmm. En dan gaan ze dat allemaal achter elkaar plakken. En dan wordt het zo'n bandje van, dus meneer Sala gaat akkoord met de energieleverancier die en die voor die en die tarieven voor zo en zo lang. Wilt u dan voor het dossier nog eventjes duidelijk uw naam zeggen? Nou, dan hoor je jou zeggen, Luc Sala. Ja. En dan plakken ze zo een frauduleus contract in elkaar. En dan moet jij uiteindelijk maar bewijzen, als je er vanaf wilt, dat je dat niet bent of niet gezegd hebt, of niet onder met die bedoelingen hebt laten nemen. Nou ben ik televisiemaker, dus ik ken deze truc. Ik ben wel door de EO geïnterviewd over iets. En daar deden ze dat ook. Dan gingen ze een de bepaald... EO. Vroeger de EO, de Evangelische Omroep, dat ging over vallende ziekte en brainmachines. En dat gingen ze aan elkaar houden. Mooie van mij. En daarom moet je dus niet als smartphone... Ustream tussendoor? Dit is Ustream reclame. Ik weet het niet. Het Google reclameblok? Nee, maar okay. Ik weet niet... Dit gaat in principe een one-way naar YouTube. Dus in principe moet het geen feedback vanuit het systeem kunnen komen. Hoe ik het nu heb opgezet. Dus dit is Luc's nieuwe smartphone. Telefoon, daar is een smartphone die overgaat. Ja. Dit is gewoon Luc's nieuwe mooie star smartphone. En naast hij weg volgens mij. Is hij uit Skype gevallen? Hoorde ik iemand wegvallen? Hij is nog aanwezig. Okay. Ja, wat ik zag is dat er hoe heet het? In Antigua, jou wel bekend daar, dat ze daar een soort pirate website willen gaan maken om de United States te straffen. Wat moet ik daarvan denken? Heb je dat artikel gezien? Het staat op de... Niet gezien, maar het klinkt me wel logisch in de oren. Ja, ja, want ze gaan dus een website lanceren voor movies, muziek en software without paying US copyright holders. Dus ze zijn natuurlijk daar met 5% van de mensen op Antigua werkt in de... Ja, hoe noem je dat? In de gambling-industrie. En Dat is voor een deel dichtgezet door de United States, geblokkeerd hier en daar. Websites geblokkeerd, andere dingen geblokkeerd. En nu is dit de tegenaanval. Dus we beginnen nu als de kleine staatjes beginnen nu een soort terreuracties tegen de US door dingen gewoon aan te bieden zonder de US copyright holders te betalen. Dus ik neem aan dat we vanaf morgen onze muziek, films en software gewoon in Antigua kunnen kopen voor minder. Maar het lijkt me logisch. Ja, je noemt het met een knipoog terreur. Mm. Dat is natuurlijk waar. Ja, dat is ook het interessante aan het fenomeen terreur. Van wie is er dan een terrorist en wie niet? Mm-hmm. Ik denk dat als, er ontstaat natuurlijk, het gaat natuurlijk wankelen als iemand het te gek maakt. En ik denk dat die hele copyrightbeweging, dat het op dit moment wel een beetje doorgeschoten is. En als je dat maar ver genoeg laat schieten, dan komt daar wel verzet tegen uiteindelijk. Ja, maar dit verzet is dus andersom, omdat de United States of Amerika eigenlijk dus die... die gambling een beetje heeft aangepakt. Wat op dat eiland een biljoen dollar, multibillion dollar industry is, volgens dit artikel. En als er dan 5% van het hele land zijn geld mee moet verdienen, dan gebeurt er natuurlijk wel wat. Ja. Maar goed, ik vond het interessant dat ze dit soort dingen doen. We hadden het net even over die data. Er is een non-profit common crawl systeem. Dat had ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar er is dus een common crawl database met 5 biljoen webpagina's. En die, die common crawl technologie die wordt nu beschikbaar gesteld aan iedereen. Dus Facebook doet alles dicht, maar Common Crawl biedt al die informatie aan, zodat iedereen zelf misschien een soort Google of zo kan gaan maken. Ik weet niet hoe dat gaat aanpakken en of dat. Het is dus een non-profit organisatie die hoopt dat er meer Googles geprogrammeerd worden of zo met hun data, of in ieder geval willen ze de start zijn van het zijn. Vond hem leuk. Want er is op dit moment allerlei dingen. Dus Facebook die dingen dichtzet. Ook Yandex, de Russische zoekmachine, die mag eigenlijk nu weer bepaalde sets van data niet meer benaderen. Want ze hebben de Wonder-applicatie, was vrij populair en die was bijna half gelanceerd enzovoort. En nu is hij al gekild door Facebook, omdat ze de echt specifiek Yandex afgesloten hebben van de datastroom. Dus er is wel wat aan de hand dat mensen alles gaan blokkeren. Is dat een trend die ook kranten zouden moeten doen? Denk jij, Bart, moeten alle kranten hun data blokkeren zodat Google het niet meer kan indexen? Het is een beetje symptoombestrijding, lijkt het wel. Ze zijn natuurlijk ontzettend bang. De angst zit in de schoenen dat ze inkomsten zo hard aan het verliezen zijn. Mm-hmm. Maar ik heb het al van het begin af aan gezegd. De manier waarop mensen consumeren, media consumeren, en of dat nou muziek of tekst, nieuws, films, weet ik veel wat is. Die is veranderd. En die is constant aan het veranderen. En de oude verdienmodellen werken niet meer. Dus er moet op een andere manier moet er geld verdiend gaan worden. En ze zullen dus op een andere manier hun producten aan moeten gaan bieden. Mm-hmm. En als ze dat op de oude manier blijven doen, de techniek om hen heen verandert. Dus inderdaad, Google indexeert dat. En er zullen ook anderen zijn die dat doen. Dus je krijgt makkelijk toegang tot die data. En bovendien zijn er heel veel anderen die hetzelfde aanbieden. Ja, nou, die command crawl biedt het nu gewoon aan. Zodat als we nu als programmeurs en... Dat bedoel ik dus. De techniek heeft weer iets nieuws bedacht. En het is weer op een andere manier te bereiken. Ik zie wel heel veel nieuwe sites die tegenwoordig ook in Nederland een betaalmuur aan het opwerpen zijn. Mm-hmm. Als je wat extra te bieden hebt, dan mag daar best voor betaald worden, vind ik. Het is een maar soort informatie retail, hè? Dat is het eigenlijk. Een soort, niet een kroket uit de muur, maar een weblogpost uit de muur. Of een opinie, een stukje uit de muur. Mm-hmm. Maar moet dat afgeschermd worden voor bepaalde partijen? Want dat is nu wat er nu op dit moment eigenlijk een beetje aan het gebeuren is natuurlijk. Dat je natuurlijk zoeken naar een balans tussen wat gevonden kan. Kijk, je kan alles afschermen, maar ja, dan is er ook geen hond die er om komt natuurlijk. Nee, dus als je alles gaat afschermen, word je ook niet gevonden inderdaad. Nee, precies. En dat is maar als je probeert wat te gaan verdienen, zal ik maar zeggen, zoals Ustream, door advertenties midden in onze podcast te gaan, dan stappen wij over naar YouTube, die het gratis doet. Ja, zo gaat dat. Ja. Mm-hmm. Maar dan, dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Want dan ben je ook... Wij zijn natuurlijk nu tevreden, maar... Uiteindelijk ontdekt iedereen dat als je opereert in een markt waarin je het monopolie claimt of andere partijen het dusdanig moeilijk maakt dat je eigenlijk als enige partij overblijft, mm-hmm. Ja, dan lijkt je toekomst wel zeker gesteld. Alleen als mensen dan ontevreden zijn met de propositie die je hebt, dan gaan ze toch weg, want dan gaan ze toch op andere manieren zoeken. Dus het is in het belang van iedereen dat er ook gewoon marktwerking, dat er ook concurrentie plaatsvindt. Ik heb gisteravond heb ik wat zitten spelen met de infographics van Wolfram Alpha. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja. Dat is een soort wetenschappelijke Google, zeg maar. Die zich voornamelijk op cijfers, op statistieken richt. En als je in mijn Twitter timeline kijkt, daar heb ik een link gestopt naar die infographics. Als je een Facebook profiel hebt, dan kun je Wolfram Alpha op je Facebook profiel laten rekenen. En dan zie je eigenlijk voor jou zelf alleen, hè, dus niet de Facebook Search Graph, maar dan zie je eigenlijk gewoon jouw Facebook account door hun ogen. En dan zitten best verrassende leuke dingen in. En ik denk dat eigenlijk zo'n Wolfram Alpha gesprongen is in het gat dat Google had laten liggen en Facebook ook. Ik heb wel het gevoel dat Wolfram Alpha niet, dat ja, kom je dan eens in de twee maanden, dat het niet echt, dat het meer een speeltje is of zo. Dat het niet echt, het wordt niet een dagelijks onderdeel van je routine of zo. Nee, of je wekelijks. Ik denk ook wel dat daar juist hun kracht ligt. Dus ik denk dat partijen als Facebook en Google ze heel hard hun best gedaan hebben de afgelopen jaren om juist wel iedere dag in het leven van iedereen te zijn. En ik denk ook dat dat juist te benauwend en te beklemmend is. Mm-hmm. Dus ik denk dat er ook op een wat groter tijdspoor, met een wat langere adem, ook wel behoefte bestaat voor bedrijven of voor organisaties aan dit soort gegevens. Leg me even uit wat je bedoelt met Wolfram Alpha. Kijk ik naar jezelf. Dat wil zeggen dat ze je verkeerspatronen geven, wat Google ook heeft? Als ik even een brugje sla naar LinkedIn bijvoorbeeld. Mensen die niet weten wat LinkedIn is. Iedereen heeft in zijn werkleven wel een heel groot netwerk. Alleen de toegevoegde waarde van LinkedIn is dat je het kunt digitaliseren. En dan kun je de computer voor je laten werken. En dan kun je in plaats van dat je je 500 beste relaties iedere maand opbelt en vraagt van hey Henk, waar werk jij nu? Hey Marietje, bij welk bedrijf werk jij nu? Kun je dat zien? Kun je computer dat laten berekenen voor je? Ja, ja. En datzelfde geldt eigenlijk voor Wolfram Alpha, in dit geval dan voor je Facebook, maar zij rekenen eigenlijk op veel meer gegevens. Ze kunnen jouw Facebook profiel van binnenuit analyseren voor jou alleen. En dan kunnen ze je laten zien van kijk, als we al jouw vrienden bekijken, dan kunnen we die qua leeftijd onderverdelen in deze groepen. Dan kunnen we die qua geslacht en qua relaties zo en zo onderverdelen. En ja, daar kunnen soms heel interessante, heel grappige dingen uitkomen. Die je zelf ook had kunnen uitdokteren als je één voor één al die profielen zou gaan uitpluizen. Maar ja, dat is nou juist waar computers heel geschikt voor zijn. Mm-hmm. Alleen En heb je het gevoel dat wat zij doen, dat Google dat zelf doet? Of dat bijvoorbeeld de FBI of de CIA of weet ik veel wat, meneer Teven dat in zijn avonduren zit te doen? Zo kijk ik er niet naar. Ik zie alleen dat er een technisch fenomeen is. Ik zie dat er een partij is die dat doet en die dat niet van buitenaf doet. Of die dat niet vanuit het Facebook-systeem zelf doet of vanuit het Google-systeem zelf. Maar zij zijn eigenlijk een derde partij. En ze zeggen, nou ja, als je ons machtigt op jouw profiel, we willen je alleen maar laten zien wat je hebt. Maar wij zijn niet van plan dat te verkopen. We hoeven daar geen slaatje uit te slaan. Ja. Dus dat eigenlijk zijn ze niet zo'n sexy dienst. Zodat ik iedere dag 25 keer daarop ga kijken hoe het met mijn netwerk staat. Zoals Facebook en Google dat wel Mm-hmm. Wel doen, zichzelf ook zou profileren. Alleen misschien juist daarom wel op lange termijn interessant voor de wereld. Dus als je een Facebook profiel hebt en zelfs als je dat niet hebt... Ja, maar wacht even. Dus ik zou zelfs een... Stel dat ik als psycholoog zeg, luister eens, als 85% van je relatie mannen is in die leeftijd en van die relaties, hè, want dat kunnen ze allemaal kijken, ook weer 85%, dan weet ik veel wat. Of in mijn geval, duidelijk is, je hebt de laatste maanden heel erg veel gekeken naar Alzheimer dinges. U zult voor Alzheimer hebben, dus laten we eens een verkoper met Alzheimer producten bij wijze van spreken bij langs sturen. Dat is een manier waarop je met die technologie om zou kunnen gaan. Dat is denk ik ook de manier waarop Facebook met die technologie omgaat. Hè, want zij ontwikkelen het zelf ook. Alleen ja, wat ik zo leuk en zo verfrissend van Wolfram Alpha vind, is dat ze eigenlijk de rol van een onafhankelijke derde vervullen. Nou, je kan het van je eigen profiel opvragen of kan ik het ook van jouw profiel opvragen? Nou, probeer het eens. Je kan het van je eigen profiel opvragen. Hm. En je moet de kleine lettertjes lezen. Je moet goed kijken hoe het allemaal... Maar het is een betrouwbare dienst. Dus ja, maar een psycholoog, want we hadden het net even over psychologen. Die zouden dus kunnen zeggen... Nee, Martin. Natuurlijk kun je dat alleen laten doen als je Wolfram jouw inloggegevens geeft. Nee, dat snap ik. Maar je kan toch zeggen van als psycholoog van... Ja, ik wil graag zien hoe jouw graph eruit ziet tegen een patiënt. Ja. Dat die patiënt precies, dat... inderdaad. Ja, en ik neem aan dat... Dus de computers kunnen dit, hè, dat weten we met z'n allen. Alleen wat je er verder nog mee kan, dat staat of valt met een partij die slim genoeg is om te zeggen van dit zijn niet alleen cijfers, maar we kunnen er ook een gemiddelde van becijferen. Nee, ik moet dat erbij, bij het sollicitatiegesprek moet ik dat ook vragen. Nou, zou je kunnen doen. Wolfram Alpha Stats. Ja. Mag ik even Wolfram Alpha Stats hebben? Ja, ja, ja. Ja. Kijk daar eens naar en probeer ook het grotere nut van zo'n partij voor de wereld te zien. Naast alle andere eigen partijen die er zijn en die iedere dag hun privacybeleid wijzigen. Of we dan weer terugtrekken en zeggen, ho, dat was niet onze bedoeling. Ja. Maar wat je eigenlijk net zei is, dat is een gat wat Google laat vallen of wat Facebook laat vallen. Eigenlijk zouden zij dat moeten voorzien. Dat je ook kunt kijken van wat weten jullie eigenlijk allemaal over me? Maak je nog gerust, zo gauw het een succes wordt, gaan ze het vast ook aanbieden. Niet moeten, ja. Niet moeten. Kijk, Google doet dat ook. Hè. Ik vind, los van alle kritiek die er op Google is... Niet alleen, Bart. Als het een succes wordt, dan verbieden ze Wolfram Alpha om die data te gebruiken. Ja, oh, ja. Ja, dat is wel een moeilijke discussie. Hè, want jij als gebruiker van het systeem machtigt Wolfram Alpha om dat namens jou te doen. Dus Facebook heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Facebook kan hooguit zeggen van, nou, we willen niet dat dat gebeurt. En dus blokkeren we alle API-calls voor developers om dat namens de gebruiker te doen. Ja, dat zijn ze nu aan het doen op meerdere vlakken deze week. Het is eigenlijk een soort panische reactie deze week op van alles. En dan zie je dat ze zich daarmee isoleren. En dan komen we weer terug in de discussie van zo even over betaalde content en dingen afschermen. Als Facebook zichzelf maar genoeg isoleert, dan valt er ook niks meer te delen. Mm-hmm. Dus, en het is zoeken naar een balans. En die balans, dat is niet een statisch punt of zo. Dat is iets wat continu heen en weer schuift. Ik denk wel dat de balans, want heel veel mensen hebben die berichten over Bing gehoord. En dat die data te zoeken is enzovoort. En heel veel mensen die in mijn kring die zeggen, ja, misschien moet ik Facebook toch maar eens opzeggen. Maar aan de andere kant heeft Facebook net te veel waarde voor de meeste mensen. Dus dan handhaven ze het maar. Maar eigenlijk is dat nu op dit moment de trend. En die veroorzaken ze dus eigenlijk zelf. Ja, maar nou, er is een bericht in Amerika dat Facebook daar over de top heen is. Mm-hmm. Dat het begint af te kalven. Zou dat hier iets mee te maken hebben? Of is het gewoon dat mensen uiteindelijk de gaten hebben dat voor heel veel dingen, dat ik ook denk van, nou, ik denk persoonlijk ook van, ik wil helemaal niet op Facebook. Ja? Wat heb ik al die ongeheim met al die 24.000 vrienden? Ja? Nou, nodig ze uit voor een feestje. Ja, dat doe ik geregeld. Dan stuur ze allemaal een e-mailtje en dan reageerden drie. Dus dat is toch ook niet... Hè? Wat dat betreft, jongens, is carnaval. Ik weet niet of jullie toevallig in de buurt zijn, maar wij zitten in het hart van het carnavalland. Zowel het Noord-Rijn-Westfalische als het Limburgse bij Venlo. En dat is heel leuk. Dus als iemand wil komen, dan ben je welkom. Waarom denk jij dat ik naar Finland verhuisd ben? omdat daar neem ik aan het carnaval gepaard gaat met grootse orgieën in de witte sneeuw, toch? Nee? Onder andere, ja. Goed weekend allemaal. En ik ga deze week even een post schrijven over mijn eerste ervaring met Philips Hue, het lichtsysteem. Mm-hmm. Ja, en hoe zijn die? Sorry? Ja, je had het nog niet binnen, toch? Hè, dat hoorde ik niet. Hebben ze al binnen dan? Ja. Ik heb er al, ik heb gisteravond afgesloten. Ja, gemengde gevoelens. Maar ik zal het allemaal proberen onder woorden te brengen. Dus, Nou, als je het een beetje uitgebreid doet en me dat e-mailt, zal ik er een verhaal van maken in mijn blad. Ja, dat goed. Ja. Want dat is toch wel interessant. Vooral de tekortkomingen waar we het over hadden. Van jongens, als je weg bent en kun je het nog met de hand aan- en uitschakelen. Dat soort dingen. Precies. Heb je daar al enig inzicht in of niet? Ik heb er heel veel inzicht in. Ik heb er nog maar een paar uur mee doorgebracht. Maar ik heb er al een hele hoop over te melden. Dus, ben je eigenaar van het systeem? Nou ja, goed. Je betaalt en je koopt de lampen. Mm-hmm. En de spullen. Dus die staan in je huis en die zijn van jou. Maar als je vraag is, heb je de ultieme controle over datgene waar je geld aan hebt uitgegeven, dan is mijn antwoord voorzichtig nee. Dus, maar ik ga er wat over schrijven. Oké, want we zagen namelijk dat er nu in Amerika op hetzelfde vlak echt besloten is dat je na 26 januari, dan is er nog een time gap waar je nog een telefoon mag kopen en hem nog mag jailbreken. Maar daarna mag je eigenlijk dat niet meer in Amerika. Dus je mag niet meer. Ongelofelijke wet eigenlijk. Hè, dat je mag niet meer administrator worden op je eigen. Wat je zelf koopt. Maar ook dus niet op je. En daar gaat het gaat niet alleen om telefoons natuurlijk. Maar die wet betekent ook dat bijvoorbeeld als het elektriciteitsbedrijf bij jou een kastje installeert. Of een. Waar ze van buiten in kunnen. Dan mag je daar ook niet aankomen. Precies. Nee. Ja, daarom ben je wel eigenaar van de lamp. Ja, ben je wel eigenaar van de lamp. En wat doet Philips? Hebben ze daar niet toevallig ook een heel klein camera uiteen zitten? En tellen ze niet hoeveel keer jij het licht in de badkamer aandoet? Nou, of ik hoor het al, combineert de slaapkamer. Wat? We wachten jouw artikel. Ik hoef helemaal niks meer te schrijven. Jullie hebben het allemaal geraden. Ik stuur jullie, ik wens jullie een goed weekend. Nee, maar, okay. Ja. Hiermee zijn we denk ik wel ongeveer ook aan het eind van de podcast gekomen. Deze live test is volgens mij geslaagd. Die live uitzending blijft in deze vorm op internet staan. Dus die kan je. Dus je hebt nu de podcast wordt nu gepubliceerd op itbende.nl als zoals van ouds, netjes geknipt. En waar de live verbinding blijft met het eerste stuk met ons gestuntel. Blijf nu op YouTube staan. En ik heb ondertussen, want ik werd even gebeld ondertussen. Dus ik viel even uit Skype en toen wou ik terug. En toen zei mijn smartphone, een LG met Android, die zei tap to resume your Skype call. Nou, ik heb ook al getapt. Ik ben even naar de douche gelopen, heb onder water gehouden. Op geen enkele manier. Ik heb hem helemaal opnieuw moeten opstarten voordat het werkte. Maar dat is dus een tekortkoming, ofwel in dat toestelletje, ofwel, maar daar stond tap. Ja, wat is tap? Dus ik heb erop geslagen, de hamer. Maar het werkte voor geen kant, dus ik heb helemaal opnieuw moeten starten. En dat zijn van die rare dingen die je dan maar toch maar beleeft. En dat je denkt van, hallo, is dit gebruiksvriendelijk? Nou goed, we hebben je weer terug in de podcast weten te halen met enige moeite. God, ja, dat zeg ik. Ik heb helemaal op moeten starten, de codes die moeten geven. Ja, het irritant. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. Wij gaan weekend houden. En kijken, evalueren. Tot volgende week. See you. Jo. Bye. Okay. We wachten niet eens op het afscheid.